snackbar, kwartierrestaurant en Prinshof. In Bovenkarspol heeft een zeer groot assortiment snacks van de hoogste kwaliteit. Proef alleen maar die overheerlijke kroketten of de diverse salades die gratis thuis bezorgd worden. Tevens ruime keus uit schep en softijs en milkshakes in allerlei smaken. Snackbar, kwartierrestaurant en Prinshof is ook zeer smaakvol ingericht met een gezellige bar. En speciaal voor de kaartliefhebbers is de kaartclub actief op woensdag en vrijdagavond. Snackbar, kwartierrestaurant en Prinshof. Prinshof 7 in Bovenkarspol. Telefoon 022 85 14 28 1.